Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Mahir. Evet, nedir durum? Gündemimizde neler var? Bu futbol yüzünden gazeteleri de çok geç alıyoruz. Sıkıntıdayız yani. Maç oldu mu gece maçı, gazeteler Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olan Taksim'e ulaşmıyor. Bazı gazeteler. Tabii Şampiyonlar Ligi maçları yıllardır Türkiye saatiyle 21.45'te oynanır. Hani Türkiye'de şikayet konusu tabii. Şeyde daha da kötü. Tahmin edebileceğiniz gibi Rusya'da. Yani Avrupa Kupalarında böyle iddialı takım olan Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ülkelerden. Sanıyorum Moskova'nın saat dilimi Türkiye'den de bir saat ileri. Yani genelde hava yüzünden Rusya'daki maçları daha erken saatte oynuyor ama hani başka maçı izleyecek olsa bir Rusya'daki kişi bir Barcelona maçını 22.45 oluyor başlangıç saati Moskova saatiyle. Daha doğuya gidildiğinde tabii daha da herhalde bilmiyorum mesela Kazan'da falan. Kaçtır Tataristan'da herhalde? Daha da geçtir muhtemelen. Evet, zor olabilir yani durum. Peki yani bunun ayarlaması da bana sorulur niye 21.45 niye 21.45? Birincisi bu Orta Avrupa saatine göre ayarlanmış bir şey. 20.45 yani şöyle diyelim Fransa'dan herhalde işte eski Yugoslavya ülkelerine kadar olan bölgede 20.45'te oluyor maçların başlangıç saati. İşte televizyonların prime time dediğimiz en çok izlendiği saat. İşte İngiltere, Britanya adaları ve Portekiz'de de 19.45. Hani orada biraz erken sayılır ama işte 20'den sonra orada da prime time'a giriyor. Yani bütün meseleyi televizyon belirliyor. Zaten Alex Ferguson da geçenlerde Manchester United'in teknik direktörü televizyon tanrıdır. Hepimiz onun köleleriyiz, kullarıyız dedi zaten. Bu çok sebeple. Güzel evet. Şeytanla bir anlaşma yaparsanız bazı şeyleri de vermek zorunda kalırsınız demiş. Şeytan da demiş evet. Evet çok ciddi bir benzetme yapmış. Tabii futbolun ve bütün spor dallarının bu kadar parlaması, daha büyük paralarla dönmesinin birinci sebebi televizyon yayınları. Tüm dünyada. Şike olaylarının da Türkiye'de pek üstüne gidilememesi de belki o sebeple de olabilir mi acaba? Yani üstüne girilememesi demeyelim ama yani üstünün yani örtülmek istenmesi. Başka konuların konuşulmasında falan şeyin payı var tabii. Yani, ya da hani hemen ceza vermeyelim. Cezalar konusunda konuşalım. Cezaları da. Oradaki yatırımlarını biraz korumak istiyor. Yani bence biraz Türkiye şartlarının üzerinde para verler. Oradaki hatırlarsınız 1,5 yılı geçti. 2010'un Ocak ayındaki ihale de işi o noktaya getirmişti biraz o Türk Telekom'la Digiturk arasındaki kapışma. Biraz Türkiye şartlarının üzerine çıktı. Yani buna karşılık bir müşteri abone kitlesi edindi mi Digiturk? Şüpheliyim doğrusu. Yani para kazanıyorlar mı ya da başa baş mı gelir gider bu işte? Şüpheliyim. Yani birçok önde gelen Avrupa ülkelerinde bir çıktı demeyelim. Şeyler çok daha fazla. İhale rakamları ama abone rakamları çok daha yüksek. Yani 7-8 milyonlardan bahsediliyor İngiltere'de. Çok büyük bir rakam. Yani 7 milyon kişiye siz paralı futbol izletiyorsanız bir yayın kuruluşu olarak zaten alın devam edin. Yani bu işten vazgeçmeyin. Evet. Ama Türkiye'de öyle değil. Yani bir ara Digiturk için işte hani 1,5-2 milyon abone rakamları dönüyordu ama bunun tabii bir kısmı futbol abonesi değil. Futbol izlemiyor. Yani daha kaliteli yayın izlemek için görüntü kalitesi olarak ve hani sinema kanalları için almış olan bir kitle var. Böyle sorunlar da var. Onlar yatırımlarını korumaya çalışıyorlar. Bu yani diğer ülkelerde de sıkıntı var. İşte Alex Ferguson da şikayet ediyor. Televizyon diyor İngiltere'de diyor. İstediği saatte koyduruyor diyor maçı. Çarşamba gecesi diyor. Şampiyonlar Ligi maçı oynuyoruz. Gecenin bir yarısı bitiyor. Deplasmanda üstelik. Lig maçımız sonraki cumartesi günü öğlen. Hani çarşamba gece işte dönecekler. Perşembe bir idman olur mu? Öğleden sonra hafif bir idman. Cuma günü belki maç öncesi yine bir hafif idman ve cumartesi öğlen maça çıkıyorsunuz. Maçların saatleri de tam şey. Biri akşam öbürü öğlen saati. İngiltere çünkü galiba oranın saati 12.30 tabii önemli maç oluyor. Haftanın önemli maçlarından biri. Oradaki yayın şartları gereği. O bundan şikayet etmişti. Mesela istediği saate koyduruyor diyor. Fransa'da geçen sene benzer bir sıkıntı oldu. Oranın yayıncısı Canal Plus, Canal Artı diye bizde bilinir. Onlar mesela işte Avrupa Ligi maçı var. Tıpkı dün Beşiktaş'ın oynadığı gibi Perşembe. Aynı takım o Cumartesi Lig maçı koyuyorlardı. Evet. Hani yani 48 saat yok belki iki maç arasında. Evet, çok ciddi bir sorun ama bu paranın mali gücün temel ağırlığının olduğu yer bütün dünyada bu şekilde geçerli olduğu için çok zor mücadele etmek yani. Bir de şu mesela bu işten en şey yapacak takım, en az şikayet edebilecek takım Manchester United. Çünkü bütün gelirleri içinde televizyonun payı, televizyon gelirinin payı en az olan kulüplerden biri. Herhalde 1/3 civarındadır bütün geliri içinde. Bazı kulüpler de bu oran %60-70. Evet. Yani o yarı indirseniz televizyon gelirine bir şeye uğrayacak. Gelir kaybına uğrayacak kulüp. Yani şeyde de böyle. Hani Avrupa futbolunda da böyle. Bazı Amerikan sporlarında da sanıyorum böyle. Çünkü geçen günlerde ABD'nin önemli spor kanalı ESPN Amerikan futbolu ile ilgili bir anlaşma imzaladı. Dehşet bir rakam. Yani 4-5 yıllık bir süreyi kapsamak suretiyle sanırım 17 milyar dolarlık bir anlaşma söz konusu. Yani hani rakam iyice artık uçmuş durumda. Mesela hani çok önemli bir gelir kalemi tabii ve hani garanti grev olan sezonda bile onlar ödeniyor falan. Böyle avantajları var kulüpler için. Şeyde uyuluyor işte. Madem öyle biz de oynarız diyor kulüp sahipleri. Evet. Böyle bir kaotik durum var. Peki biraz daha şimdi diğer gerçek spor meselelerine geçebilir miyiz? Bu voleybola mı bakalım birazcık? Kesinlikle değinmek lazım. Üst üste Avrupa şampiyonları izliyoruz salon sporlarında. Önce kadınlar basketbol oynandı. Türkiye ikinci oldu, Avrupa ikincisi. Erkekler basketbolda bir hayal kırıklığı. Nasıl diyelim, Türkiye'nin klasmanına 9 ila 12 arası bir yerde kaldı Türkiye. Çeyreğine çıkamadı. Erkekler voleybolda 16 takımlı bir şampiyonaydı. Sadece grup sonuncusunu geçebildi. Yine 9 ila 12 arası yer. Şimdi kadınlar voleybolda Türkiye'nin geleneksel olarak en iyi olduğu spor dallarından biri şüphesiz. Yani şeyde sadece milli takımda değil, kulüpler düzeyinde de 30 yıllık bir gelenek var burada. Eczacıbaşı ile başlıyor. Ve hep Türkiye iyi sonuçlar alır. Bu hani biraz Türk kızlarının hani basketboldan çok voleybola yönlendirilmesinden de genç yaşta kaynaklanır. Böyle bir gelenek var ve 2003'ten beri milli takımda hiç fena sonuçlar almıyor. 2003'te Ankara'da Avrupa ikincisi olmuştu Türkiye. Ondan sonra işte dünya altıncılığı, Avrupa altıncılığı, beşinciliği, öyle sonuçlar var. Şimdi Sırbistan ve İtalya'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa şampiyonasında da yarı finalde Türkiye. Ve ilginçtir, yine diğer takım sporlarında olduğu gibi işte ancak yumurta kapıya dayandıktan sonra kızlar şey oldu, iyi sonuçlar aldı. Çünkü ilk grup maçında Azerbaycan'ı yendiler. İtalya'daki grup maçlarında. İkinci maçta Arbatistan'a 3-0 yenildiler. Ve eylemeye neşindiler. Çünkü son grup maçı İtalya'yla şey şu, İtalya 3-1 yenilseler bile eğleniyorlar. İtalya ev sahibi, favorilerden biri. 3-2 yenilmeleri lazım. Derken o maçı Türkiye müthiş bir maç oynayıp 3-1 kazandı. Ev sahibini yendi. Grup ikincisi oldu. Baraj maçı oynayacak. Diğer grubun üçüncüsüyle. Orada İspanya 3-0 yendiler. Harika bir sonuç. Ve çeyrek finalde son dünya şampiyonu Rusya. Türkiye'nin karşısında. Yani Rusya favori açık. Ben maçı izlemedim ama yani 3-0'lık galibiyet ve mesela 25-19'luk set bile var. Farklı bir set. Olağanüstü bir sonuç. Ve olağanüstü de oynamışlar anladığım kadarıyla. Seyreden bazı adları lazım değil arkadaşların bildirdiğine göre. Ben izledim, gayet iyiydi maçı. Evet. 2003'teki Ankara'daki şampiyonu da Türkiye Rusya'yı yenmişti. Hatta Gamova falan ne vardı o zaman. Yine galiba 3-0 net bir sonuç ama hani ev sahibi olduğunuz turnuva. Bir de bazen Rusya bazı turnuvalarda hani bir iki oyuncusu oynatmıyor. Çok geniş bir kadroları olduğu için. Şimdi buradaki kadrolarını bilemiyorum mesela. Arada Türkiye hazırlık maçlarında da birkaç sene önce yenmişti. Bakıyorsunuz mesela 4 isim aynı oluyor. 2 isim farklı oluyor. Bazı değişiklikler yapıyorlar ama yani her şartta Rusya'yı yenmek, hele 3-0 yenmek Çok önemli bir şey tabii. Müthiş bir başarı. Ve yarı finale kaldı Türkiye. Tarihinde ikinci kez. İşte zaten bu sabah gazetelerinin birinde var. Yani 60'larda Türkiye birkaç şampiyonaya katılmış. Arada 80'lerde bir iki var. 2003'ten beri sürekli. Yani Avrupa'nın o en iyi 12-16 takım arasında zaten var. Ve hani sıralamada daha iyi bir yerde oluyor. İşte 5-6 Türkiye'deki ikincilik. Şimdi en iyi 4'e girdi. Buradan sonra ne olacak? Yarı final ve finaller Belgrad'da. Türkiye yarı finalde ev sahibi Sırbistan'la oynuyor. Yani Sırbistan'la oynamak biraz bir parça dezavantaj. Son iki şampiyonada yani 2009 Avrupa ve 2010 Dünya Şampiyonası Türkiye Sırbistan'ın üzerinde yer aldı. Geçen senede Japonya'daki Dünya Şampiyonası'nda 3-0 yendi Sırbistan'ı ki işte hani Avrupa'nın işte önde gelen takımlarından biri. Burada tabii bir Sırbistan'ın ev sahibi avantajı olacak. Herhalde seyirci faktörünü kullanacaklardır. Öbür taraf, öbür yarı finalde de Almanya ile İtalya oynuyor. Yani Türkiye'nin o Sırbistan'ı elerse karşısına belki daha önce yani İtalya çıkacak. Ya herhalde burada güç dengeleri eşit gibi öyle gözüküyor. Yani bir işte Sırbistan'ın ev sahibi avantajı olacak. Türkiye nasıl 2003'te bir seyirci faktörü onun getirdiği bir moral motivasyon sağladıysa benzer bir durum Sırplar için de olacaktır. Ama hani sürpriz değil yani Türkiye'de kadın voleyboluna yapılan yatırımın karşılığı milli takımda da böyle olmalı diye düşünüyorum. Yani yabancı oyuncular bazen ligde çok böyle bir yakınma oluyor. Geçen sezon işte bir oyuncu azaltıldı takımlarda, kulüp takımlarında. Ama hani birçok takımda da Türk oyuncular önemli rollerde. Neslihan Demir zaten Türk voleybolunun göz bebeği yıllardır yani 2003'teki şampiyondan beri. Hatta son gelen habere göre bazı voleybol tesislerine heykeli mi büstü mü dikilecek böyle bir haber var. Öyle mi? Yok. Yani hani bir türlü böyle bir ön plana çıkarabileceğimiz kadın sporcumuzun olmadığı bir dönemde önemli bir simge. Hani kadın voleybolcular yani bu yazın başarıları zaten işte şeyler. Kadınlar yani basketbolda ikinciler. Belki voleybolu daha iyisi gelecek. Yani bunu yarın ve yarınki yarı final ve belki de pazar günkü final maçında göreceğiz. Yani şampiyon olma ihtimali de yabana atılmaz diyorsun. Ben işte hani şu dört takıma baktığımızda Sırbistan'ı geçen sene 3-0 yenmişler. İtalya'yı bu şampiyonada hem de onların sahasında yendiler. Yani mümkün gözüküyor. Evet tabii gene medyadaki yalnız spor medyasını da kastetmiyorum. Medyadaki genel birinci sayfadan gene bir Osmanlı efelenmesiyle, böbürlenmesiyle karışık verilmesi de ne diyeceğini işte gene Balkanlara ayak bastık. Hayır işte Avrupa'ya Osmanlı tokadı atan Neriman evet. Mesela bugünkü akşam gazetesinin sürmanşetinde var. Yani her yerde süren bu yükselen milliyetçilik, emperyal şeyler, hevesler burada da tezahür ediyor herhalde. Ama yani şimdi televizyon dizisinde Belgrad'ı almışken burada bir Belgrad alınmaya gidilmez mi şimdi? Evet, değil mi? Tabii, Belgrad'da oynanıyor. Aynen öyle. Osmanlı tokadı. Avrupa'ya dediği de Rusya'yı yenmesinden bahsediyoruz. Rusya'da ne kadar Avrupa ülkesidir tartışılır. Biraz önce zaman dilimi bile açısından çok farklı olduğunu söylemiştik. Şey yani biraz Avrupa'nın bakış açısından Türkiye'yle benzer şeyler yaşanıyor. Yani birçok Avrupa'daki kişiye sorsanız Rusya Avrupa'da mı değil der. Türkiye de değil diyebilir. Evet. Biraz benzer konumlar değil yani. Bize, kenarında. Bize de bir deli petrol lazım azizim. Bize deli Neriman varmış. Deli Neriman. Evet yani böyle bir yaklaşımın esiri oluyor ama ne yapalım. Yani bu da galiba hiçbir zaman ders alınmayacak bir şey olarak karşımızda medyanın. Hayat tavrı. Sanatı taklit ediyor diyorsunuz. Yani. Şeyde özellikle yani popüler basında şeyler bitmez bu benzetmeler. Şeyde hatırlayalım. Özellikle Avrupa futbolunda Almanya söz konusu olduğunda hani birçok Avrupa'daki birçok ülkenin Almanya'ya karşı bu merkez ülkeye karşı bir şeyi var. Bir tarihsel hıncı var. Herkes savaştığı için onlarla hele yani 20. yüzyıl düşünelim daha yakın sayılabilecek evet. Hayattaki birçok kişinin anımsayabileceği bir tarih. İki savaşı başlatan ülke gibi gözüküyor Almanya. Öyle bir algı var en azından. Hollanda'ya işte baksanız, Hollandalılar bir hınç duyuyorlar 2. Dünya Savaşı. İngiltere Almanya'yı yener, İngilizler işte Almanlara şey yapar, SS kaskı giydirir falan. Bir takım böyle şeylerle, simgelerle yürür o futbol maçları öncesiydi de sonrası. Mesela vazgeçilmeyen şey, ben hani Almanya'ya dair hatırladım. Mutlaka komşu ülkelerin arasında bizim onların basınlarını görmediğimiz için, duymadığımız için bilmediğimiz şeyler vardır ama mutlaka vardır yani. Hani Bulgarlarla Rumenler arasında falan. Şimdi şey yapamadım. Evet evet, herkesin yani ayrı şeyi var. Bir de zaten kadın voleyboluna sultanlar diye öteden beri gidiyor. İşte o da Osmanlı çağrışımı açısından. Sultanlar aşağı, sultanlar yukarı, böyle gidiyor. Evet, şimdi hani basketbolu hiç olmazsa perilerdi değil mi orada bir? Evet. Daha biraz daha farklı. Avrupa'da tabii başarılı gözüken bir takım daha var, o da Trabzonspor. Ha evet. İlginç, çok futbolda. arka kapıdan girdiler Şampiyonlar Ligi'ne. Maceralı bir süreç oldu yani. Türkiye'deki şike soruşturmasının sonucunda UEFA, işte Türkiye Futbol Federasyonu'nu zorladı. TFF de Fenerbahçe'yi kupalardan çekip yerine Trabzonspor'u yolladı. Ve yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaramayan, yani işte 10-20. sezonda oynuyor Şampiyonlar Ligi'nin, başaramayan Trabzonspor böyle arka kapıdan girmiş oldu. Fena da bir kura çekmediler. İşte Inter, 2 yıl önceki şampiyonu Inter, Fransız takımı Lille, Fransa şampiyonu Lille ve CSKA Moskova Rusya'dan var grupta. Hani dengeli bir grup gibi gözüküyor ama ilk maçtan zaten İtalya'da Inter yenince müthiş bir başlangıç yapmış oldular. Hatta ligde de kötü sonuçlar alan Inter'in teknik direktörü Gasperini'nin görevden alınmasını belki en büyük sebeplerden biri o maçtı. Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyeti Trabzon'un. Salı akşamı da Trabzon'da ilk Şampiyonlar Ligi maçı oynandı. Trabzon tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi maçı. Ve Lille'le birbiri beraber kaldılar. Fransız şampiyonuyla. Ama çok kötü bir sahada oynandı. Fransız takımının antrenörü Garcia çok şikayet etmiş. Maçın ardından da şimdi çimler değişecek ama ilginçtir yani. Hani muhtemelen sahanın böyle olduğu zaten belli. Orada bir Avrupa gençlik oyunları yapıldı. Ne kadar oldu? Herhalde 1,5 ay oldu. Bayağı da farkına varılmıştı. Trabzon'da maç oynadı ondan sonra. Bir yağmurlu havada. Felaket bir Şampiyonlar Ligi'ne yakışmayacak bir sahada oynandı maç. Ama beraberlik bile çok kötü değil Trabzon için. 4 puanları var. Grupta liderler hala. Trabzon'un bundan sonra işine gelecek durum şu. Inter ilk maçı kaybettiği için hem de kendi sahasında. Bundan sonraki 5 maça yeni antrenörü Ranieri ile asılacağı muhakkak. Yani birinci olmak isteyecekler grupta. Bunun ilk işaretini Moskova'dan verdiler. CSKA'yı deplasmanda yendiler. Yani Trabzon'un iki rakibinden muhtemelen bol bol puan alacak Inter. Öyle düşünüyorum. Trabzon için kritik olan şimdi CSKA ile 2 maç oynayacaklar üst üste. Orada en az bir galibiyet çıkarmak. Hele Trabzon'daki maçı kazanmak galiba 2 hafta sonra. Yani 7 puanla eğer ikinci 3 maça başlarlarsa çok avantajlı olacaklar yani. Önde olarak Inter'in de işbirliğiyle hiç tahmin edilmeyen bir şekilde gruptan çıkabilirler diye düşünüyorum. Yani o Milano galibiyeti Trabzon'a bambaşka bir kapı açacak gibi gözüküyor. İlk kez katıldıkları organizasyonda. Evet, önemli bir gelişme de o. Tamamen şeyden beklenmedik bir şekilde Trabzonspor işin içine girdi. Evet, yani Trabzon'un şanssızlığı şu, tam Avrupa futbolunun dönüştüğü, Şampiyonlar Ligi'nin kurulduğu dönemde Trabzon'un düşüşü başladı. Yani artık Trabzon şampiyon olamıyordu zaten 80'lerin ortasından beri. 90'ların başında Şampiyonlar Ligi kuruldu ve işte önce bir takım sadece şampiyon gidiyor. Zaten orada fırsat gelmedi. İkinci oldukları sezonlarda da hep ön elemede kaybettiler. Bir türlü kalamadılar ligin kendisine. İşte bu sezonda Benfica eğlenmişlerdi ön elemede. Oradan Avrupa Ligi'ne geçtiler derken tekrar Şampiyonlar Ligi'ne. Herhalde bilmiyorum, Avrupa Kupaları tarihinde var mı? Kupa 1'de başlayıp oradan Kupa 2'ye tekrar Kupa 1'e. Bu kadar bir dolan başlı yoldan

the hill and survey all my kingdom while everything's still. Only me and the sky and an old whippoorwill singing songs in the twilight on Mockingbird Hill. Tra-la-la, tweedledee-dee, it gives me a thrill to wake up in the morning to the mockingbird's trill. Tra-la-la, tweedledee-dee, there's peace and goodwill. You're welcome as the flowers on the Mockingbird Hill. La-da-da. Açık Gazete.